Linda Nambanyo. Maandishi yangu nayoandika takumbukwa hata nikifa, nitachalama takumbukwa kama gano jipya. Starehe zitapita, miamba itapasuka, moyo wangu wa utiifu kawa mtakatifu pita. Nusu striker, nusu kaswida na dufi, kichwa kijatunza moshi zaidi ya msafu na juzu. Nimezaliwa Nyasupi, ndo chanzo cha madini haya, sijazaliwa ufalme wa Yuda kama nabii Isaya. Kabla kukumu shirikisho na kuweka vitisho, je, kuna jitihada zozote za kujikwamua huko tulipo? Ni ngumu kujinasua, maana kila mtu ni mpigaji. Kinachoitafuna Yanga ni mfumo uendeshaji. Demokrasia so chupa ya bia unaweza kuagiza tu, inahitaji kulindwa na kuendelezwa na watu. Hatuwezi kutatua matatizo yetu kwa kujifanya hayapo, hii ndo inakula kwetu. Yule kahama chama hiki, mara yule kasaliti, sishangai siasa na tamani marafiki. Elimu sio njia ya kuepuka umasikini, bali ni njia ya kupigana na umasikini. Kujifanya tunachofanya hamoni, mnakata simu sawa na kupaka mkongo afdemu akazima simu. Nilizaliwa kupambana, kwa hiyo nyonge kwangu katu, naona mnajichoresha Christmas mnapiga daku. Kama ningepewa fursa ya kuziba palipobomoka, ningeza kujenga maisha walimu unakota. Tunapojali sekta tusifanye ubaguzi, chonde tuswache nyuma tuwakumbuke wauguzi. Nyasubi mama Farida ndo chafe napotokea, afu mchizi ni underrated na sio underwear. Na siku mkiweka usawa, watoto watapagawa, mitaa ndo itajua nani ya damu nani hawa. Ninafanya maumivu, wananita naja sita. Ukipata maumivu, weli ite naja sita. Hakuna dhambi mbaya kaya dhulma sikufichi, utavishwa sanda, mana kila nafsi ni mauti. Bi hambo, haina haja ya ukiburi, mana geto la kudumu la mwanadamu ni kaburi. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, ubaya ni kwamba tunaamini tunachoona. Midomo bubu mibi nafsi na niboa, kusubiri viongozi wafe ndo tuanze kuwakosoa. Mama Nacha linambia mkumbo ni ugonjwa zaidi ya bora, mana tunaamini aliye bora ni ule aliaminiwa na bora. Kuamini kwa kuambiwa itatukosti na itakuboa, kama kuchepuka afukatia mimba nja ndoa. Nacha ni genius, mspime hizi level, so mtachagua mnite baba ama baba level. Na Nacha ni mmoja ili inasema bila woga, mbona mnafozi kumlinganisha nyonzi mana poka. Minafanya maumivu,